เพราะฉะนั้นจึงได้มีเรื่องเล่าในฝ่ายมหายานเรื่องหนึ่งว่ามีพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงได้เดินทางไปถึงเมืองหนึ่งมหาอมาตย์ของเมืองนั้นก็เข้าไปหาขอให้ท่านแสดงธรรมท่านจึงเอาน้ำมาเทลงไปในปั้นน้ำชาหรือในถ้วยน้ำชาซึ่งมีน้ำเต็มอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังเทน้ำลงไปในถ้วยน้ำชานั้นอยู่ต่อไปมหาอมาตย์ผู้นั้นจึงได้ถามขึ้นว่าทำไมท่านจึงทำอย่างนั้นท่านก็ตอบว่าก็เมื่อถ้วยนี้เต็มอยู่ได้น้ำแล้วจะเอาน้ำอื่นมาเทใส่ลงไปน้ำก็คงไม่เข้าถ้วยนั้นอยู่นั่นเองมหาอมาตย์นั้นก็ได้สติก็ได้เข้าไปหาท่านด้วยจิตใจอันเต็มด้วยทิฏฐิมานะทำนองว่าจะลองภูมิเรื่องเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงมีจิตที่อ่อนโยนลงพร้อมที่จะฟังพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์จึงได้แสดงธรรมสั่งสอนต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่าวิธีต่างๆที่จะเป็นการระงับทิฏฐิมานะของผู้ฟังนี่แหละคืออิทธิปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าจะต้องทรงกระทำก่อนไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศอะไรต่างๆนั่นคืออิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่หมายความอย่างนั้นหมายถึงทุกวิธีจะเป็นวิธีใดก็ตามอันจะเป็นเครื่องที่ทำลายทิฏฐิมานะของผู้ฟังที่จะโปรดให้ได้เสียก่อนและเมื่อผู้ที่จะโปรดนั้นมีจิตใจอ่อนโยนพร้อมที่จะรับฟังแล้วจึงทรงแสดงธรรมคำว่ามีจิตใจอ่อนโยนพร้อมที่จะรับฟังหมายถึงปราศจากทิฏฐิมานะและก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อก่อนฟังไม่ใช่หมายความอย่างนั้นไม่ต้องบังคับให้เชื่อก่อนฟังเป็นแต่เพียงว่าพร้อมที่จะฟังพร้อมที่พิจารณาธรรมะที่ฟังเท่านั้นดังนี้เรียกว่าพร้อมที่จะฟังคือตั้งใจฟังยังไม่ต้องเชื่อก่อนพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอนและธรรมะที่ทรงแสดงสั่งสอนนั้นก็เหมาะแก่อุปนิสัยวาสนาบารมีของบุคคลที่ได้อบรมมาก็พระพุทธเจ้ามีพยานอย่างรู้ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเรียกว่าเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์ดับใจได้เป็นอัศจรรย์แล้วก็ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนซึ่งเป็นข้อธรรมปฏิบัติต่างๆอันเหมาะแก่วาสนาบารมีของบุคคลที่ได้อบรมมาก็เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์สั่งสอนเป็นอัศจรรย์ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้มีแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกครั้งผู้ฟังจะต้องได้รับผลแม้ว่าจะไม่มากคนก็ตามเพราะในบางครั้งทรงมุ่งที่จะทรงสั่งสอนแต่บุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ก็มีผู้อื่นฟังอยู่ร่วมกันเป็นอันมากผู้ที่ทรงมุ่งทรงสั่งสอนนั้นได้ฟังธรรมะที่เหมาะสมแก่อัธยาศัยวาสนาบารมีของตนก็มีความเข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าผู้อื่นนั้น ก็ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างดังที่มีแสดงไว้เป็นอันมากเพราะฉะนั้นความพร้อมที่จะฟังโดยที่ละทิฏฐิมานะมีจิตใจอ่อนโยนดังนี้จึงเป็นประโยชน์ในที่จะฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้ที่ผู้อื่นนำมาแสดงอันจะเหมาะหรือไม่เหมาะแก่อุปนิสัยวาสนาบารมีของตนก็ตามเพราะผู้ที่แสดงนั้นก็ย่อมจะไม่มีปาฏิหาริย์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าได้จึงต้องแสดงไปตามที่ทรงสั่งสอนไว้ก็อาจจะเหมาะบ้างไม่เหมาะบ้างแก่อัธยาศัยวาสนาบารมีของทุกคนแต่ว่าเมื่อตั้งใจฟังแล้วก็ย่อมจะได้ประโยชน์มากหรือน้อยเป็นการเพิ่มเรียนสาให้แก่จิตใจของตัวเองคือเพิ่มสติปัญญาของตัวเองให้มากขึ้นไปโดยลำดับอันความที่รู้เรียนสานี้มิใช่ว่าเฉพาะเด็กเท่านั้นผู้ใหญ่เองถ้าหากว่าไม่มีสติปัญญาที่จะควบคุมตัวเองได้อย่างเพียงพอแล้วก็ชื่อว่าไม่รู้เรียนสาตามสมควรเหมือนอย่างเด็กเช่นเดียวกันเพราะความรู้เรียนสานั้นขึ้นอยู่แก่สติปัญญาที่ทุกคนจะต้องอบรมให้มีขึ้นสำหรับที่จะควบคุมตัวเองจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นโดยลำดับตั้งต้นแต่กิริยามัญญาติต่างๆตลอดจนถึงจิตใจที่สามารถเว้นการที่ควรเว้นประพฤติการที่ควรประพฤติอันแสดงออกทางกายทางวาจาต่างๆอันนับเข้าอยู่ในข้อศีลดังที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ต้องเนื่องในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติในขั้นต่อไปคือหัดที่จะทำจิตใจให้สงบได้สงบได้นั้นก็คือว่าสงบจากความดิ้นรนวัดแกว่งกระสับกระส่ายนั่นเองศีลนั้นนับว่าเป็นข้อปฏิบัติอันทำให้จิตใจสงบได้ในขั้นแรกคือสงบได้จากเจตนาคือความจงใจที่จะกระทำอะไรต่างๆอันไม่เป็นปกติไม่เรียบร้อยไม่ดีงามตั้งแต่ขั้นธรรมดาจนถึงขั้นที่เป็นโทษเป็นผิดอย่างแรงเป็นการผิดศีลโดยตรงที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ตั้งแต่ในขั้นศีล5เป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วจนถึงควบคุมกายวาจาจิตให้เป็นปกติเรียบร้อยยิ่งขึ้นก็เป็นอันว่าต้องอาศัยวิรัติคือความตั้งใจงดเว้นเป็นหลักสำคัญของศีลประกอบด้วยสติปัญญาอันเป็นความรู้เดียงสานี้ควบคุมกำกับให้มากขึ้นและในขั้นที่ถึงจิตใจโดยตรงคือทำจิตใจให้สงบในภายในมากขึ้นนั้นก็คือขั้นสมาธิคือความที่มารู้จักฝึกหัดทำจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้สงบจากความคิดต่างๆที่ฟุ้งซ่านที่คิดไปอย่างโน้นคิดไปอย่างนี้อันเป็นความฟุ้งซ่านต่างๆนับรวมเข้าก็คือเป็นไปด้วยอำนาจของความอยากบ้างความใคร่บ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างซึ่งบังเกิดขึ้นในจิตใจ ในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็มาหัดทำจิตให้สงบจากอารมณ์จากความคิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นหัดให้จิตรวมเข้ามาอยู่ในอารมณ์อันเดียวเหมือนอย่างว่าการที่จะฟังอะไรก็ตั้งใจฟังในเสียงที่แสดงจะเป็นวิทยาการหรือจะเป็นคำสั่งสอนดังที่แสดงอบรมอยู่นี้ก็ตามรวมใจเข้ามาฟังเสียงที่แสดงนี้ให้ได้ยินทุกคำและก็พิจารณาให้เข้าใจถ้าจิตใจพุ่งออกไปข้างนอกไปคิดถึงเรื่องนั้นไปคิดถึงเรื่องนี้ต่างๆแล้วหูก็ดับเมื่อหูดับใจก็ดับสติก็ดับปัญญาก็ดับเพราะไม่ได้ยินถ้อยคำที่แสดงนั้นจะอ่านหนังสือก็ตามก็ต้องรวมใจเข้ามาอ่านคือลูกตาที่ดูกับใจจะต้องอ่านหนังสือพร้อมกันจะอ่านแต่ตาใจไม่อ่านก็ย่อมไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องหรือว่าจะหลับตาเสียไม่ดูตัวหนังสือจะให้ใจอ่านก็มองไม่เห็นไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันจึงต้องลืมตาดูหนังสือแล้วใจก็ต้องตั้งฟังและใจก็ต้องตั้งอ่านให้ตากับใจอ่านหนังสือไปพร้อมกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะอ่านหนังสือรู้เรื่องในการฟังก็ต้องให้หูก็ฟังใจก็ฟังหูกับใจต้องฟังพร้อมกับหูจึงจะฟังรู้เรื่องใจที่ตั้งดังนี้คือใจที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการหัดทำใจให้เป็นสมาธิได้ในสิ่งใดย่อมจะได้ปัญญาคือความรู้ในสิ่งนั้นเมื่อมีสมาธิอยู่ในการอ่านหนังสือก็จะได้ปัญญาคือความรู้ในหนังสือที่อ่านเมื่อมีสมาธิในการฟังก็ย่อมจะได้ปัญญาคือรู้เรื่องที่ฟังและเมื่อมีสมาธิอยู่ในนามรูปอันเป็นที่ตั้งของปัญญาก็จะย่อมจะได้ปัญญาในนามรูปจะรู้ไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาในนามรูปดังนี้เพราะฉะนั้นความควบคุมใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและโดยเฉพาะย่อมจะควบคุมกายวาจาให้เป็นศีลได้และทำให้ได้สมาธิทำให้ได้ปัญญาที่ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบตั้งใจฟังและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการปฏิบัติพุทธศาสนา ต้องปฏิบัติให้ถึงจิตจึงจะประสบผลและก้าวหน้าไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้โดยลำดับการปฏิบัติให้ถึงจิตนั้นก็ต้องตั้งต้นตั้งแต่ขั้นฐานขั้นศีลสืบถึงขั้นสมาธิขั้นปัญญาอันรวมความว่าให้เข้าทางแห่งอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้หรือว่าเข้าทางบารมีทั้งสิบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญการปฏิบัติเข้าทางบารมีนั้นก็ตั้งต้นแต่ทานการให้การบริจาคต้องปฏิบัติให้ถึงจิตคือให้จิตสละโลภะมัจฉริยะให้จิตบริสุทธิ์แม้จะให้น้อยก็ตามเมื่อจิตบริสุทธิ์ก็ชื่อว่ามากให้มากถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ก็ชื่อว่าน้อยจิตที่บริสุทธิ์นั้นก็หมายถึงไม่ใช่ให้เพื่อเพิ่มโลภะแต่ว่าให้เพื่อที่จะชำระโลภะความโลภอยากได้มัจฉริยะความหวงแหนระนีเหนียวแน่นเป็นการสละจิตคือสละทางจิตให้จิตบริสุทธิ์ดังกล่าวเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าจิตประณีตจะให้เพียงนิดหน่อยเมื่อจิตประณีตวัตถุที่ให้นั้นก็ประณีตจึงได้ผลมากและผลมากที่ได้นั้นก็หมายถึงผลทางจิตใจคือความบริสุทธิ์นั่นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอริยมรรคทางมีองค์8เป็นหลักแห่งการปฏิบัติในพุทธศาสนาสุขเข้ามาก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาทั้งสามนี้ก็ตั้งขึ้นในจิตทั้งนั้นต้องให้จิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นศีลนั่นก็คือว่าจิต ป็นปกติเรียบร้อยดีงามประกอบด้วยความสงบกายสงบวาจาสงบใจจากบรรดากิเลสอย่างหยาบอันจะเป็นเครื่องดึงจิตให้ก่อเจตนาก่อกรรมที่เป็นบาปอกุศลทุจริตทั้งหลายจิตเป็นสมาธินั่นก็คือจิตที่ตั้งมันอยู่ในทางที่ชอบเป็นจิตสงบจากนิวรณ์คือกิเลสที่บังเกิดขึ้นในใจทำจิตใจให้ชอบให้ชังให้หลงไปต่างๆในอารมณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นจึงตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิถอนจิตจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านั้นจึงเป็นการตั้งจิตไว้ในทางที่ชอบและเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่สว่างเป็นจิตที่โปร่งมองเห็นเหตุผลที่เป็นจริงมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายจึงส่งขึ้นไปสู่จิตที่เป็นปัญญาซึ่งเป็นจิตรู้จิตเห็นเมื่อกล่าวโดยสรุปในทางธรรมปฏิบัติก็เป็นจิตที่รู้ที่เห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตามความเป็นจริงเป็นจิตที่รู้ที่เห็นในทุกข์ในสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ในนิโรธความดับทุกข์ในมรรคทางไปถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เมื่อนำตนเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาให้จิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาดังกล่าวก็ชื่อว่าเดินเข้าไปในทางอริยมรรคของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ดำเนินไปในทางของมารถ้าเดินออกนอกทางอริยมรรคก็ย่อมชื่อว่าดำเนินไปในทางของมารก็คือกิเลสมารท่านได้แก่เดินทางไปในทางของตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากหรือว่าในทางของราคะของโลภะความโลภอยากได้ ในทางของโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองในทางของโมหะความหลงเมื่อเดินทางไปในทางของมันดังกล่าวนี้จิตก็จะเป็นปัญหาจิตก็จะเป็นราคะหรือโลภะจิตก็จะเป็นโทสะจิตก็จะเป็นโมหะดังนี้ก็เป็นอันว่าเดินไปในทางของมันเพราะว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่อ่อนอันหมายถึงน้อมไปได้ง่ายทั้งในทางดีทั้งในทางชั่วเป็นธรรมชาติที่ควรแก่การงานก็ได้ทั้งสองทางเช่นเดียวกันแต่ว่าธรรมชาติของจิตที่แท้จริงนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้และเป็นธรรมชาติที่พระพัฒน์สอนคือผุดผ่องดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อปฏิบัติให้จิตเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาจะปรากฏความผุดผ่องของจิตคือเดินในทางอริยมรรคและจิตก็ควรแก่การงานอันหมายความว่าปฏิบัติได้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญายิ่งขึ้นไปปฏิบัติได้ไม่ยากปฏิบัติได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าจิตดำเนินไปในทางของมันจิตก็จะเศร้าหมองไม่ผุดผ่องแม้ว่าจะได้ผลเป็นความพอใจจากผลต่างๆจากอารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆเป็นนันทิคือความเพลิดเพลินเป็นความติดใจยินดีอันทำให้รู้สึกว่าเป็นสุขเป็นความสำราญเป็นความชื่นบานสนุกสนานแต่ว่าอันที่จริงนั้นความเพลิดเพลินยินดีพอใจ สนุกสนานรื่นเริงต่างๆนั้นตั้งอยู่บนความเศร้าหมองไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์อันแท้จริงในเมื่อมาปฏิบัติธรรมคือเดินในทางแห่งอริยมรรคได้พบกับความสุขจากการเดินในอริยมรรค